Hüzünle yaşlandım. Bana dönme ihtimaline telaşlandım. Gözümde yaş kaldı. Kederle dolaştım. Beni sevme ihtimaline fenalaştım. Biraz alacalı gece, karanlığa bürünmece, yastıklara gömülmece oynuyorum. Biraz alacalı başım, karanlıklar arkadaşım, sarılmışım hayaline ağlıyorum. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, gönlümün batağında saplanıp kaldın. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, benim en uzağımda hem yanımdasın. Hani derler bekle bekle, bir gün yok olur içinden. Acıları ekle ekle, belki de devrilir en üstten. Korkarım olmuyor sen yokken. Her şeyinle gel yeniden, ya da git evinden. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, gönlümün batağında saplanıp kaldın. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, benim en uzağımda hem yanımdasın. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, gönlümün batağında saplanıp kaldın. Sen hala sokağımda, uzanıp yatağımda, benim en uzağımda hem yanımdasın.